що вона має на увазі насправді. Арсен, сидячи навпочіпки біля каміна, розпалив вогонь. Йому була нестерпна сама думка про те, що жінка, яку він привіз сюди, може відчувати якийсь дискомфорт, холод, спрагу. Кімната потроху зігрівалася, він облишив камін і обернувся до Софійки. Вона скинула черевички, підібгала ноги і сиділа у фателі клубочком, наче злякане змерзле кошеня. «Замерзло маленьке», – проказав Арсен і, ставши на коліна перед фотелем, узяв її справді холодну ніжку в долоні і почав гріти. Софія одразу ж відсмикнула ногу. «Ну що ви, Арсене Арсеновичу, не потрібно». «Софійко, ти чекала мене?» Він заздалегідь знав відповідь, але хотів почути, як вона це вимовить. «Чекала». «А як чекала? Дуже?» «Угу», – промуркотіла Софійка. Це в неї вийшло навіть якось грайливо, та їй сподобалося удавати кішечку. «А за те, що ти мене так гарно чекала, тобі належать подарунки». «Подарунки?» Напіврозгублено, напівздивовано, напівщасливо, зацікавлено перепитала Софія. Досі їй якось не щастило на людей, які будь-що б їй дарували, окрім мами. Ігор взагалі ніколи нічого не дарував. Іноді квіти на свята. Але подарунки? Якусь річ, що залишиться у неї після того, як квіти зів'януть? «Я люблю подарунки. Я хочу подарунків. Багато». У її голосі з'явилися самі їй незнайомі нотки ляліка-призулі. Арсенові чомусь від цього під груди підкотилася тепла хвиля. «Сиди тихенько, грійся. Я зараз. Тільки не підглядай». Він почав викладати із сумки, що ледве доніс, якісь речі. Софія дивилась у вогонь. Його тепло, м'який фотель, присутність чоловіка, що сповнював кімнату дією і водночас затишком, навівали незнане досі відчуття власної значущості. Якщо цей чоловік, майже король у місті, так турбується про неї, то хто ж тоді вона? Мабуть, королева. Ні, маленька принцеса. Ця роль подобалася їй все більше і більше. Сидіти отак, не турбуватися ні про що, чекати, коли тебе запросять до столу, на якому вона потай все ж підглядала, з'являлися усілякі смачні речі. «Готово!» – переможно вигукнув Арсен і підвіз її фотель на коліщатах до столу. Шампанське, канапки сам зробив з червоною рибою. Банани, апельсини, цукерки. Вона хотіла підвестися, але її туфлі залишились біля каміна. «Сидіти! Жодних рухів! Це ще не все!» Інтригуючи, наче факір, промовив її могутній володар-чарівник, і в його руках з'явилися ні, не кришталеві, а справжні черевички з чудової м'якої шкіри. «Давай ніжку, принцесо, якщо підійдуть, будеш королевою». Черевички, звичайно ж, підійшли, хіба що були ледь-ледь вільні. Які гарні! Таких Софія ніколи не мала. Але це іще не все. У чарівника в руках з'явився пухнастий светр насиченого блакитного кольору. «До ваших очей, царице мого серця!» Софія одягла ще й светр. Стало тепло-тепло, наче в кожушку.